pomóc. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 27 maja, jest 11. Małgorzata Mańgorska-Drażmowska zaprasza na serwis Trójki. W 40. dniu akcji protestujący w Sejmie niepełnosprawni i ich opiekunowie zawieszają protest. Trwa walka z pożarem składowiska opon w małopolskiej Trzebini. Spotkanie Trump-Kim mimo wszystko możliwe w ustalonym wcześniej terminie. Protest osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w Sejmie zawieszony. Po prostu podjęliśmy taką decyzję z rozsądku, zawieszamy protest i będziemy na pewno jeszcze go kontynuować. Informuje Marzena Stanewicz, jedna z mam protestujących w Sejmie. O 14.30 ma być wydane oświadczenie w tej sprawie. Protest rozpoczął się 18 kwietnia. Protestujący domagali się spełnienia dwóch postulatów: podniesienia renty socjalnej oraz dodatku rehabilitacyjnego w wysokości 500 zł miesięcznie. Rząd powtarza, że spełnił oba postulaty, drugi w postaci rzeczowej i świadczeń. Protestujący do końca domagali się dodatku na życie w gotówce. Prawie 200 strażaków walczy z pożarem, który wybuchł w nocy na składowisku opon w Trzebini w zachodniej Małopolsce. Gaszenie ognia może potrwać nawet do późnych godzin nocnych. A nawet potem dogaszanie pogorzeliska, wszelkich zarzewi ognia, nawet przez następne dni. Sebastian Woźniak z Komendy Wojewódzkiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie mówi, że to pożar trudny. Na miejscu mamy specjalistyczny sprzęt, m.in. w postaci kontenera z aparatami powietrznymi, ponieważ panuje silne zadymienie i musimy chronić nasze drogi oddechowe. Również zadysponowaliśmy cysternę z wodą z powiatu chrzanowskiego i oświęcimskiego, która dowozi wodę na miejsce tego pożaru. Dlaczego doszło do pożaru, na razie nie wiadomo. Starosta Chrzanowski apeluje do mieszkańców o zamykanie okien w domach i ograniczenie przebywania na powietrzu, aż do odwołania. Zamknięta jest ulica Słowackiego. Kierowcy mogą mieć kłopoty, bo to trasa objazdowa do remontowanej właśnie drogi 79 Kraków-Chrzanów. Nikt nie ucierpiał, ale aż 400 razy interweniowali strażacy ostatniej doby, usuwając skutki burz, ulew i silnego wiatru. Najbardziej byli potrzebni w województwach mazowieckim, świętokrzyskim, pomorskim i podkarpackim. Wichura uszkodziła w sumie 38 budynków, w tym 17 mieszkalnych. Trąba powietrzna w powiecie lipskim zniszczyła dachy na 19 domach. Strażacy przede wszystkim wypompowywali wodę z zalanych budynków i usuwali powalone drzewa. Straty po sobotniej nawałnicy liczą specjalne zespoły powołane w gminie Bieliny w Świętokrzyskiem. Skutki nawałnicy to uszkodzone drogi i mosty, zniszczone uprawy i podtopione posesje. Woda wdarła się do kilkudziesięciu gospodarstw. Będziemy się starać o rządową pomoc, zapowiada wójt gminy Sławomir Kopacz. Dziś burze już tylko lokalnie. Ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują dla województwa śląskiego i województwa małopolskiego. Klasyczne zagrożenia nie zniknęły. By usprawnić zdolności odstraszania i obrony NATO, potrzebna jest sprawniejsza struktura dowodzenia sojuszu, mówił szef MONU Mariusz Błaszczak podczas wystąpienia na forum Zgromadzenia Parlamentarnego NATO, które trwa w Sejmie trzeci dzień. Musimy stworzyć bardziej szczegółowe plany obrony, zmodyfikować szkolenia i ćwiczenia, by przywracały wojsku zdolność prowadzenia operacji obrony terytorium. Minister Błaszczak podkreślał, że Polska opowiada się za zacieśnieniem współpracy NATO z Unią Europejską. Kim Jong-un potwierdził gotowość spotkania z Donaldem Trumpem 12 czerwca w Singapurze i swoje zaangażowanie w pełną denuklearyzację Półwyspu Koreańskiego, oświadczył prezydent Korei Południowej Moon Jae-in, który wczoraj spotkał się z przywódcą Korei Północnej. Spotkanie to zostało w czwartek odwołane przez prezydenta USA, który jednak wczoraj oświadczył, że cały czas rozważa możliwość przeprowadzenia rozmów z Kimem w zaplanowanym terminie. Za godzinę w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego specjalny koncert dla najmłodszych. Będzie na pewno pięknie. Zapraszamy wszystkie dzieci, oczywiście z rodzicami. Zaprasza dyrektor Polskiej Orkiestry Radiowej Krzysztof Kura. Będzie to koncert muzyki Krzesimira Dębskiego do filmów dla dzieci z udziałem samego kompozytora. To są piosenki sprzed lat, które napisałem sam dla swoich dzieci. No i dla innych też oczywiście. Z filmów, z teatru, z różnych przedstawień. I tak pozbierałem te rzeczy z filmów Andrzeja Maleszki. Magiczne drzewo, trzy tajemnica Sagali, reżysera Jerzego Łukaszewicza. I też z filmów jeszcze innych, Gwiezdny Pirat. Retransmisja koncertu w Radiowej Dwójce 1 czerwca w piątek o 13. To był serwis Trójki. Na wschodzie, Mazowszu i ziemi lubuskiej pogodnie i raczej bez opadów. Na pozostałym obszarze przebywać będzie chmur, które przyniosą deszcze i burze. Lokalnie znów będzie padał grad. W Zakopanem 22 stopnie, w Gdańsku 23, w Lublinie 23. Również w Warszawie, Augustowie, Rzeszowie, Krakowie, Bydgoszczy i Poznaniu 26. W Katowicach, Wrocławiu i Szczecinie 27. Trójka. Program trzeci.

Ostatni lew Albionu, Last Lion of Albion. To bardzo ładna piosenka była i jest nadal zresztą, bo nikt jej nie kasuje przecież. A wykonawczyni Nico Case, artystka, która mimo iż nie dysponuje, wydawałoby się specjalnym jakimś aparatem wokalnym porażającym swojej skalą czy też niezwykłym brzmieniem, potrafi uczynić z tego lekkiego niedostatku no jakiś zadziwiający zupełnie sukces. On zadziwia również dlatego, że to jest bardzo samodzielna artystka. Ta płyta nowa, jej, która ukaże się za tydzień, nosi tytuł Hell On, to jest prawie całkowicie jej własna produkcja dodatkowo. A właśnie produkcja i to, jak wydawałoby się proste czasami, nieskomplikowane melodyjki wyglądają, czy raczej można ich słuchać w wykonaniu Nico Case, to jest zasługa ogromnej staranności w doborze muzyków i w niezliczonej liczbie pomysłów na wtłaczanie w prostą melodię różnych usprawnień, udogodnień, urozmaiceń. Cała płytka Hell On jest taka właśnie. Niby ten głos Nico Case troszkę tak na jednej nutce i na jednym poziomie, ale to, co się dzieje w oku, ta oprawa sprawia, że to jest naprawdę wspaniała muzyka. Bardzo zresztą współczesna, choć sięgająca i do korzeni muzyki folkowej i troszkę takiego tam country może od czasu do czasu, ale przede wszystkim to jest własne, bardzo własne Nico Case, która przemawia do nas własnym muzykiem, własnym językiem muzycznym. To jeszcze jedno nagranie, Pitch of Honey. Kończy ono zbiór 12 nagrań, które znalazły się na albumie Hell On. I tutaj towarzyszą jej jeszcze dwie koleżanki, czyli Beth Ditto i Kelly Hogan. I proszę zwrócić uwagę na rozmaitość rytmiczną tego nagrania, które z biegiem czasu, a nie jest to długie nagranie, bo raptem 4,5 minuty, nabiera zdecydowanego, niezwykłego przyspieszenia. Nico Case. No idea why I feel strong. Nico Case. Jej nowy album Hell On już za tydzień dostępny na świecie. Teraz będzie równolatek Nico Case, 47-letni artysta. No, zdradziłem w ten sposób też wiek Nico. Ona z Virginii, on z St. Louis, Missouri. No więc może dlatego on bardziej jednak poszedł w stronę bluesa. Mike Zito to gitarzysta, wokalista, no także tam własne zespoły prowadzi, a także kojarzy się z innymi artystami, między innymi w Piosenkach Bez Granic też były prezentowane nagrania takiej formacji zwanej czasami supergrupą, czyli Royal Southern Brotherhood, w której Mike Zito występował, ale przede wszystkim jest solowym artystą i pod własną firmą nagrywa płyty. Nagrał teraz bardzo przyjemny album, który ma taki optymistyczny, autobiograficzny tytuł First Class Life, czyli życie pierwsza klasa. No i tutaj się znalazło takie oto nagranie. Get it done. Mama don't like no wawa, czyli mamuśka nie życzy sobie wawa. Wawa, czyli kaczuszka, takie urządzenie, które powoduje, że gitara gada właśnie takim wank, wank, wank, troszkę jak kaczka. Swego czasu, a było to 20 kilka lat temu, Mike Zito był gitarzystą u boku słynnej Coco Taylor. No i wpadł kiedyś na pomysł, żeby troszkę unowocześnić brzmienie tej jej bardzo tradycyjnie bluesowej elektrycznej orkiestry i coś zaczął majstrować przy wow i właśnie wtedy usłyszał to zawołanie. Mama don't like no wow. Nie życzę sobie żadnego wow. Mike Zito i jego album First Class Life. Jeszcze jedno nagranie, bo mi się ta płytka podoba, a mam nadzieję, że Państwu też. Mike Zito, Mississippi Nights. Smile. Mike Zito nie zakończy jeszcze bluesowego kącika w dzisiejszych Piosenkach bez granic, bo, no właśnie, bo blues is alive and well, czyli blues ma się bardzo, trzyma się mocno, można powiedzieć, jak Chińczyki, albo jeszcze lepiej. A The Blues is Alive and Well to tytuł nowego albumu Buddy'ego Guya, płyty, która ukaże się już niedługo. No i niesie z sobą kilka niespodzianek, jak chociażby taką, że w jednym z nagrań wystąpi sam Mick Jagger, w innym z kolei duet gitarzystów Jeff Beck i Keith Richards. No ale to dopiero się ujawni, kiedy cała płyta będzie dostępna. Na razie Buddy udostępnił jedno nagranie z tego albumu. To stary bardzo blues, standard można powiedzieć, autorstwa Sonnego Boya Williamsona, Nine Below Zero. Buddy Guy. Woman done put me down for another man. Boy, I give her all my money, all my loving and everything. Everything. Well, you know it's 9 below 0, and she done put me down for another man. She lied to me. She did not tell me everything. Oh yeah, oh yeah, she lied to me. Look here, the little girl didn't tell me everything. Well, you know, and my love don't mean a thing. Klasyczna kompozycja, klasyczny wykonawca, sama klasa, Buddy Guy, Nine Below Zero, wkrótce cały album Buddy'ego Guya. Niewątpliwie obecnie najwybitniejszego przedstawiciela elektrycznego bluesa. A teraz, panie i panowie, zgodnie z zasadą, że powinniśmy zachować parytety, także i w tej dziedzinie wystąpi wokalistka. My name is Coralie. I just turned 12 years old. There's something wrong with me. That's what the doctor told my mama on a rainy Kansas night when I was born. My mama cursed the doctor, and the doctor cursed the storm. My daddy took the bus to Arkansas, one way from Wichita. I may not know too much, I may not be too smart. There may be something wrong with my head, but not my heart. I got a little sister, and she's not dumb like me, and I don't want her seeing things she don't need to see, like some of the things I saw that night in Wichita. From my mama, now you're taking it from me. But you touch my little sister, mister, then you're gonna see. There's worse things than running from the law here in Wichita. Who's gonna listen to a story from a stupid kid? Mama always told me, if you want something done, you do it for yourself. And so I loaded up her gun, and I was steady on the draw that night in Wichita. Wichita. To, jak zapewne państwo wiedzą, miasto w stanie Kansas w Stanach Zjednoczonych i o tym właśnie mieście była pieśń wykonawczyni Gretchen Peters. Głównie zasłużona dla muzyki jako kompozytorka, bo wiele jej autorstwa piosenek śpiewali Shania Twain, Neil Diamond, pisywała także wspólnie z Brianem Adamsem, Martina McBride, Etta James, no można by tak wyliczać, ale Gretchen Peters, jak słychać było, to także utalentowana i bardzo w swoim klimacie tej Amerykany utrzymująca się świetnie wokalistka, także trochę gra na gitarze, no i nagrywa własne płyty. I właśnie teraz mam do czynienia, a teraz i Państwo także, z nowym albumem Gretchen zatytułowanym Dancing with the Beast. Pełna takiej zadumy to jest płyta, w tekstach niekoniecznie specjalnie zabawowa, ale towarzyszy jej tak emocjonalnie świetnie połączona z nią muzyka, że to płyta z pewnością warta posłuchania dogłębnego. Disappearing Act to jeszcze jedna piosenka z tego albumu Gretchen Peters. Thank you. tej audycji prezentujemy nie tylko piosenki bez granic, ale przede wszystkim ładne piosenki. I oto kolejna ładna piosenka. Faworyt Marka Knopflera, 40-latek z Wielkiej Brytanii, John Allen i jego It's Just the End of the World. Somebody's being born, somebody's dying. Somebody made the stars without even trying. You may be falling, but you feel like you're flying. It's alright. We're all related by the same old mistakes, trying to push against these tectonic plates, making small talk while the skyscraper shakes. It's alright. Lock them fire doors on your way in. Drain the swamp and let's go for a swim. Talk of kindness just like it's a sin. It's alright. Baby boomer thinks he's had the last laugh. He's looking good but it's an old photograph. Now we're all trying to find that gingerbread pie. It's alright. Just the end of the world. My sky's turned to concrete. My heart has turned to lead. Cause I've got a ghost of you sleeping in my bed. Everybody needs a voodoo doll. Everybody wants to build a wall. Tear down the whole house for the hell of it all. It's alright. Somebody's being born, somebody's dying. Somebody made the stars without even trying. You may be falling, but you feel like you're flying. It's alright. It's just the end of the world. It's just the end of the world. It's just the end of the world. It's just the end of the world. To były piosenki bez granic, które niezawodnie powrócą za tydzień, a do 12 grać nam będzie jeszcze Leszek Winder, który dziś w Katowicach gra swój benefis. A ja właśnie się pakuję do Pendolina i pędzę tam.